play without a heartbeat. I'm only halfway to hell. Imagine loneliness when you try to speak to the light. The only way to make contact is by haunting or fright. Wondering, will I ever be in a true way of life? Way I can communicate and relate the common way of life. Will I appreciate taking the next step? Without a heartbeat, there's only one way to hell. I've no appetite for love, I'm in no rush. Seems physically impossible, anything beyond the physical. How in the world am I to ever say it again? I love you is a terrifying thing. How in the world am I to ever say it again? Is it worth repeating? It creeps up on you. I do what it wants me to do. My heart's only mine when it breaks. How many times, how many ways? How in the world am I to ever say it again? I love you is a terrifying thing. How in the world am I to ever say it again? Is it worth repeating? There's no bigger feeling and no way to kill it. Nowhere to hide if it finds you. I can't deny it. How in the world am I to ever say it again? Use me as your guide to the right path without the concentrate on what's in you and what keeps you safe. Be made into something new with that just right. Be safe. Don't be afraid to hold a helping hand. So why you look so worried? I am a wise man. I forgive your sin. So why you look so worried? Forgive your sin. Use me as your guide to the right path without the crowd. Don't be reluctant to. James, urodzona w Tanzanii i oczywiście, że mieszka w Wielkiej Brytanii. Ja nie wiem, wszyscy muzycy mieszkają albo w Wielkiej Brytanii, no zazwyczaj w Londynie albo gdzieś w Stanach. Tam jest chyba najwyraźniej, najfajniej z jakiegoś dziwnego powodu. 11 minut po godzinie pierwszej, a to był bardzo jeszcze ciągle świeży singiel. Ja mogę dziwnie brzmieć, bo właśnie jestem na o, teraz jest lepiej, bo na stojąco, bo ja tańczyłam przed chwilą. Przy tej muzyce nie można usiedzieć na miejscu. Zim Zimmer, Tanzania Collaboration, to był nowy singiel Lulu James. Też czekamy na nową płytę. A Lulu James występowała u Johna Hopkinsa. Stąd teraz na chwilę odpoczynku John Hopkins. Ciemna strona mocy, program trzeci, 11 po pierwszej. Thank you. Open Eye Signal, a wcześniej Form by Firefly. Oczywiście, że John Hopkins, i John Hopkins właśnie wydał nowy singiel Sin Suspended. Thank you. Tak, na wyciszenie. Jeszcze pół godziny audycji nam zostało, ale wyciszać się będziemy jeszcze przez kolejne dwa utwory. Emika wydała nowy album Klawirni Temna. Thank you. Dilo 34, wcześniej Dilo 21, to nowy album Emiki, Klawirni Temna. Kolejna odsłona Klawirni i Emiki. Ale dzisiaj przedziwna ta playlista nam się zrobiła. Dobrze, to ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli zasnąć, już zasnęli, bo teraz będziemy znowu z przytupem. Delia de France? lost all my kind. Everything is happening for a reason. Who will be the reason to mine? Are we not all connected? Am I not a piece of your mind? Isn't it strange that I can feel you, though I've never seen into your eyes? What if I'm the first one? De France. Tu pytanie zostało zadane, cudny ten Nowy Hopkins, a może by tak cały ten album. Ale który album? Bo ten Nowy Hopkins to jest na razie pojedynczy singiel, który dosłownie miał swoją premierę kilka dni temu, Since Suspended. Czekamy wszyscy na nowy album Johnego Hopkinsa. Ja naprawdę czekam na nowy album, a najbardziej to czekam na ten album, który się ukaże po nowym albumie, czy nie, jak to John Hopkins nas przyzwyczaił, że zawsze się pojawia wersja taka jeszcze bardziej i taka bardziej ambientowa. I no ale teraz już przeszkadzać nie mogę, bo mistrzu zaczyna grać i to naprawdę jest mistrz, czyni Ryuichi Sakamoto i przepiękna ścieżka dźwiękowa z filmu The Staggering Girl.

minuty do godziny drugiej nam zostały. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze wyjątkowe spotkanie 22.2020. Do usłyszenia za tydzień po ciemnej stronie mocy. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.